सोम, आप सबसे शूरवीर हैं, आप सहनशील हैं, आप विजेता हैं, आप धनदाता हैं, आप पवित्र हैं, आप शीघ्र गति वाले हैं, आप तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र वाले हैं, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं, आप द्रोण कलश में वरसिए। हे सोम, आप विस्तृत पथवान हैं, आप निर्भय हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी के योजक जोड़ने वाले हैं, आप उषा और सूर्य की किरणों से पोषण पाते हैं, आप आवाज करते हुए छनकर पवित्र होइए, आप हमारे लिए धन दीजिए। हे इंद्र, आप यशस्वी हैं, आप धैर्यवान हैं, आप दुश्मनों को मारने वाले हैं, आप शक्ति के स्वामी हैं, आप जैसे देवता के बारे में हमने पहले नहीं सुना। हे इंद्र, बेटा जैसे बाप से धन भाग चाहता है, वैसे ही हम पिता तुल्य आपसे धन चाहते हैं। आप धनवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप शरणदाता हैं, हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप इस यज्ञ में श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, आप भजनीय हैं, देवताओं में हम आपका वर्ण करते हैं, आप अमर हैं, आप देवताओं में सर्वाधिक दिव्य देव हैं। हे अग्नि, आप सुभग हैं, आप सुदीप्त हैं, आप श्रेष्ठ ज्वालाओं वाले हैं, आप आकाश के जल को धारते हैं, आप हमें मित्र देवता और वरुण देवता से प्राप्त होने वाला सुख प्राप्त कराइए, आप हमें दिव्य लोक का जल प्राप्त कराइए। पांचवा खंड। हे अग्नि, आप युद्ध में जिन लोगों को लगाते हैं उन्हें अन्न बल प्रदान करते हैं, आप मृत्यु से उनकी रक्षा करते हैं। हे अग्नि, आपने जिसको बल दिया है उस बलवान वीर को कोई भी नहीं हरा सकता। हे अग्नि, ब्राह्मणों द्वारा आपकी प्रशंसा की जाती है, आप संसार के दृष्टा हैं, आप घोड़ों के द्वारा हमें युद्ध जिताइए, आप कल्याणकारी हैं। सोमरस दिव्य है, पवित्र है, हरित आभा वाला है, सूर्य की किरणों से शुद्ध होकर सोमरस द्रोण कलश में जाता है, वह घोड़े की तरह वेगवान होकर कलश में जाता है, 10 अंगुलियां सोमरस को मसलकर शुद्ध बनाती हैं। सोमरस सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं को प्रिय है, वह बलवान है, वह दूध में जल में ऐसे एकमेक हो जाता है जैसे पुरुष और स्त्री तथा माँ और बच्चा एक दूसरे में एकमेक हो जाते हैं। सोम बुद्धिशाली हैं, वे गायों को दूध से भरपूर करते हैं, गायों के दूध को सोम रस में मिलाया जाता है, लोग जैसे वस्त्रों से अपने को ढकते हैं वैसे ही गायें सोम रस को ढक लेती हैं। हे इंद्र, आपके पुत्रों ने रसीला सोम रस तैयार किया है, आप उस सोम रस को पीकर मस्त होइए, आप सोम रस से अपनी और हमारी बढ़ोतरी कीजिए, आप हमें गोमति सुबुद्धिवान बनाइए, आप अपनी बुद्धियों से हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हे इंद्र, हम आपकी सुमति से मतिवान हों, हम आपके बल से बलवान हों, आप अपने अभिष्ट साधनों से हमारी रक्षा करें, आप हमें सुखी बनाएं, आप हमें समृद्ध बनाएं, हमें आपकी कृपा प्राप्त हो। हे सोम, परम व्योम में 7 से 3 गुनी अर्थात 21 गायें दूध देती हैं, 4 अन्य लोकों के सुंदर जल से सोम की बढ़ोतरी होती है, सोमरस कल्याणकारी चक्र से प्रवाहित होता है, सोमरस अमृत भक्षण करता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों को अमृत जैसे जल से भर देता है। जब यजमान देव स्थान को हविवे बनाते हैं तो सोम जल को अपने महत्व से तेजोमय बना देते हैं। सोम मनुष्यों में अमर हैं, अदम्य हैं, वे दोनों पायों और चौपायों के संरक्षक हैं, वे मनुष्यों और देवों में राजा हैं, हम उन सोम की उपासना करते हैं। छठा खंड। हे सोम, आप स्तुति के बाद वायु मित्र और वरुण को प्राप्त होने की कृपा कीजिए, आप नेतृत्ववान बुद्धिदाता और रथ पर सवार अश्विनी कुमारों की ओर पहुँचें, आप वज्रबाहु इंद्र को प्राप्त होइए। हे सोम, आप हमें उत्तम वस्त्र दीजिए, आप हमें अच्छे दूध वाली गायें दीजिए, आप हमें सुनहरा सोना दीजिए, धन दीजिए, आप हमें रथ के लिए उत्तम घोड़े दीजिए। हे सोम, आप हमें दिव्य धन दीजिए, आप हमें पृथ्वी लोक के सारे वैभव दीजिए, हमें श्रेष्ठ धन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाने की क्षमता प्राप्त हो, हमें जमदग्नि आदि ऋषियों जैसी क्षमता प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, शत्रु नाश हेतु आप प्रकट हों, आपके कारण स्वर्ग लोक को स्थिरता मिली, पृथ्वी लोक को दृढ़ता मिली। हे इंद्र, आपके प्रकट होने पर सूर्य स्थापित हुए, उत्पन्न हुए, उसके बाद प्राणी उत्पन्न होने शुरू हुए, आप सभी प्राणियों में व्यापे, आपने श्रेष्ठ यज्ञ कर्मों को उपजाया। हे इंद्र, आपने स्वर्ग लोक में सूर्य को स्थापित किया, यजमान जैसे अग्नि प्रकट करते हैं वैसे ही हे यजमानों, आप बृहत साम गाकर इंद्र में प्रसन्नता प्रकट कराइए। इंद्र ने शिशु की उत्पत्ति से पहले ही पुष्टिकारी तत्व दूध उत्पन्न कर दिए। हे इंद्र, आप हरे घोड़े वाले हैं, आप विशाल पात्र की भांति विशाल हैं, आप शक्तिमान हैं, आप हर्षदायी हैं, आप बलदायी हैं, सोमरस अगणित दान दाता है, आप उसे पीजिए और अपना आनंद बढ़ाइए। हे इंद्र, सोमरस बलदायी है, हर्षदायी है, उत्तम है, अमर है, शत्रु विजेता है, मददाई है, आप इस सोम रस को पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप शूरवीर हैं, आप दानशील हैं, आप मनुष्यों को सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं, अग्नि की ज्वाला जैसे तपाती है वैसे ही आप शत्रुओं को तपाते हैं। 13वां अध्याय, पहला खंड। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप दिव्य हैं, आप जल को लहराएं, आप अक्षय स्वास्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप उन दिव्य जल धाराओं से पवित्र होइए जिनसे दुधारू गायें हमारे यहाँ आ सकें, धन धान्य हमारे घर पहुँच सकें। हे सोम, आप देवताओं द्वारा चाहे गए घृत की पवित्र धाराएं चुवाइए, आप हमारे लिए धाराधार बरसात कीजिए। हे सोम, आप हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए, आप अव्यय हैं, पवित्र धारावान हैं, आप धाराओं से दौड़कर कलश में प्रवेश कीजिए, आपकी आवाज सुनकर देवता गण आनंदित हों। पवित्र हैं, शत्रुनाशक हैं, प्रकाशमान हैं, छना हुआ सोमरस द्रोण कलश में झरता है। हे यजमानों, इंद्र यज्ञ के संचालक हैं, वे विश्व के ज्ञाता हैं, वे अग्रणी हैं, प्रगतिशील हैं, सोमरस पान के इच्छुक हैं, आप इंद्र के लिए सोमरस को द्रोण कलश में भर दीजिए। हे यजमानों, सोमरस रसीला है, आप उसे परिष्कृत कीजिए, इंद्र बहुत अधिक सोमरस पीने वाले हैं, वे बहुरुचि से सोमरस पीते हैं, आप इंद्र के पास जाइए, आप इंद्र के पास जाकर प्रार्थना कीजिए। हे यजमानों, आप चमकीला रसीला सोमरस लेकर इंद्र के पास जाइए, वे शरणागत की मनोकामना जान लेते हैं, वे उनकी इच्छा पूरी करते हैं, वे विघ्न क्लेश दूर करते हैं। हे पुरोहितों, सोमरस इंद्र के लिए प्राणभूत है, आप उन्हें खूब सोमरस भेंट कीजिए, वे जीतने योग्य शत्रुओं को नष्ट करेंगे, वे आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा खंड। हे यजमानों, सोम ललाई वाले हैं, भूरे हैं, शक्तिमान हैं, स्वर्ग लोक को स्पर्श करते हैं, आप उन दिव्य सोम की उपासना कीजिए। हे यजमानों, पत्थरों से कूटकर सोम रस निकाला गया है, स्वच्छ करके छाना गया है, आप उस सोम रस में गाय का दूध मिलाइए। हे यजमान, आप सोम रस में दही मिलाइए, इस सोम रस को नमस्कार पूर्वक पवित्र बनाइए, उसके बाद आप यह सोम रस इंद्र को पीने के लिए भेंट कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप सब कुछ देखने वाले हैं, आप देवताओं के लिए उनकी इच्छा अनुसार काम करने वाले हैं, आप शत्रुहंता हैं, आप हमारी गायों के लिए सुख शांति प्रदान कीजिए। इंद्र मन के मालिक हैं, वे मन में रमते हैं, ऐसे इंद्र के पीने के लिए मद देने के लिए सोम रस परिष्कृत होता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप अच्छे वीर्यवान हैं, आप हमें इंद्र से जोड़िए, आप हमें उनसे चाहा गया धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, आप धनवान हैं, आप शक्तिमान हैं, आप यशस्वी हैं, आप हितैषी हैं, आप दानशील मनुष्यों के पास पहुँचते हैं।